szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie 11 zawiadomień w sprawie afery wizowej, jedno z nich dotyczy Mateusza Morawieckiego. Zarzuty federalne przeciwko Donaldowi Trumpowi zostaną wycofane, wniósł o to prokurator specjalny. W dniu pluszowego misia do małych pacjentów trafiły tysiące maskotek. Komisja śledcza do spraw afery wizowej skieruje 11 zawiadomień do prokuratury. Jutro jej szef Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej przedstawi całej komisji projekt stanowiska końcowego. Zawiadomienia dotyczą byłych ministrów i urzędników w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a także byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Te zawiadomienia dotyczą programu Poland Business Harbor, w tym w konkretnym przypadku czterech osób, premiera Morawieckiego, minister Emilewicz i Justynę Orłowską. Będą zawiadomienia do ministra Raua i dyrektorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marek Sowa chce również, by prokuratura zbadała działania Mariusza Kamińskiego i Andrzeja Stróżnego. W okresie rządów PiS kierowali oni odpowiednio MSWiA i CBA. Poprawił się stan zdrowia dzieci, które z objawami zatrucia trafiły do szpitala w Słupsku. Po kąpieli w jednym z basenów w Ustce uskarżały się na bóle gardła i duszności. Poszkodowanych zostało 9 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Wszystkie po kilkudniowej obserwacji zostały wypisane do domu. Od początku stan zdrowia dzieci na szczęście był dobry, a co ważne, w tej sytuacji te objawy, które skarżyli się mali pacjenci, nie pogłębiały się, więc lekarze byli dobrej myśli. Dzieci będą jeszcze przychodzić do naszej poradni na kontrolę. Powiedział rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Marcin Prusak. Dyrektor sanepidu Włodzimierz Sławny dodaje, że wodę w basenie przebadano dwukrotnie. Przekroczone zostały normy użycia jednego ze środków do odkażania. Istnieje prawdopodobieństwo, istnieje możliwość, że gdzieś w procesie przygotowywania, bo tam też jest jeden związek do odkażania wody przygotowywany przez obsługę techniczną pływalni, mogło coś się zadziać z proporcjami tego odczynnika. Między innymi mogło też to spowodować te dolegliwości dla osób korzystających z basenu. Basen został zamknięty, postępowanie w sprawie zatrucia na pływalni prowadzi policja. Donald Trump nie stanie przed sądem za wyniesienie z Białego Domu tajnych dokumentów ani za próbę podważenia wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku. Specjalny prokurator złożył wnioski o zakończenie postępowań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jack Smith zwrócił się do sędziego federalnego w Waszyngtonie o oddalenie aktu oskarżenia zarzucającego Donaldowi Trumpowi spiskowanie w celu podważenia wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku. Specjalny prokurator powołał się na procedury Departamentu Sprawiedliwości, mówiące, że ściganie urzędujących prezydentów jest niezgodne z konstytucją. Kilka minut po złożeniu wniosku w Waszyngtonie, Smith złożył podobny wniosek do sądu apelacyjnego w Atlancie, gdzie Trump został oskarżony o nielegalne przechowywanie tajnych dokumentów po odejściu z urzędu. Wnioski Smitha oznaczają, że po intensywnym śledztwie oraz 2 latach postępowań sądowych prokuratorzy nie będą w stanie pociągnąć Trumpa do odpowiedzialności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sensacyjny wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii. Wygrał nacjonalista i zwolennik zbliżenia z Rosją Kalin Georgescu. Elena Lasconi, centroprawicowa kandydatka, która zajęła 2 miejsce i dalej walczy o stanowisko, nazwała swojego kontrkandydata otwartym zwolennikiem Putina. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed niebezpieczeństwem, które wielu uważało za niemożliwe. Dziś znaleźliśmy się w konfrontacji między miłością do ojczyzny a putinizmem. Kalin Georgescu jest otwartym wielbicielem Władimira Putina. Chce nas wyprowadzić z NATO i Unii Europejskiej. W następną niedzielę w Rumunii odbędą się wybory parlamentarne. Kilka tysięcy maskotek trafiło na szpitalne oddziały dziecięce. Fundacja Mam Marzenie zbierała pluszaki przez cały miesiąc, by w dniu pluszowego misia przekazać je małym pacjentom. Wolontariusze w kolorowych strojach z maskotkami odwiedzili m.in. pacjentów z Warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pluszowego Misia i wszystkim dzieciom wręczamy maskotki. O, zobacz, ile tam jest pluszaków. Nie mogę wybrać, wszystkie są fajne. Chyba to ośmiornica. Który miś ci się podoba? Panda. A ty chyba lubisz jednorożców. Fajny. Dziękuję. Stasiu na przykład dostał, jaki miał tutaj pierwszą operację, pierwszego swojego misia i ma go do dzisiaj. Córka leży tutaj, nie może się podnosić. Widząc państwa, to po prostu uśmiech na twarzy niesamowity. Otulona jakby tymi misiami, ona kocha misie, więc na pewno to jest dla tych dzieci bardzo duże wsparcie. Wciąż można wspomóc akcję. Kontakt na stronie mammarzenie.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Ekstraklasie piłkarze mają już za sobą 16 kolejek. Na zakończenie serii gier Puszczanie Połomice po golach Abramowicza i Greka Kosidisa wygrała 2-0 z Widzewem Łódź. Trener Widzewaków Daniel Myśliwiec niepocieszony. Z jakimkolwiek przeciwnikiem musimy w 100% skupić się na tym, co my możemy zrobić lepiej, jak możemy rozwiązać lepiej sytuację, jak możemy być może nagiąć się, być może zmienić coś, tak jak starałem się w dalszej części meczu po straconej bramce zmienić i przybrać trochę inną formę naszych ataków, ale to jest oczywiście kwestia do przemyśleń, jeżeli już obejrzę jeszcze raz ten mecz z nagrania i wtedy będę pewnie mądrzejszy. Jeszcze raz oglądać ten mecz nie zazdroszczę. W tabeli prowadzi Lech Poznań, Widzew jest 9, a Puszcza pozostaje wciąż w strefie spadkowej. W pierwszej lidze na prowadzeniu Termalnica Bruk-Bet Nieciecza dzisiaj grały trzecia drużyna z czwartą i w meczu Miedzi Legnica z Wisłą Płock skończyło się 2-2. W lidze angielskiej wygrana West Hamu z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Młote pokonały na wyjeździe 2-0 Newcastle. W plus lidze siatkarze zwycięstwo wicelidera w 13 kolejce. Projekt Warszawa wygrał w Gdańsku 3-1 z Treflem, mówi trener projektu Piotr Graban. Zwycięstwo smakuje zawsze dobrze, ale w Gdańsku troszeczkę zawsze lepiej, bo ja mam tu bardzo dużo znajomych, więc fajnie jest tu po prostu grać i fajnie wygrywać. Treff zawsze jest niebezpieczny, zawsze gra i ja też uczulałem chłopaków na to, że no, Treff lubi zagrać sobie 5 setów. Nawet jak jest teoretycznie w przegranej pozycji, to może wyciągnąć, więc musimy być czujni, musimy uważać. Wyszło i cieszymy się bardzo z wygranej. Trwa spotkanie Kuprum z Tilonu Gorzów z Norwidem Częstochowa. 2-2 w setach, w tiebreaku 8-4 dla gorzowian. Liderem u siatkarzy pozostaje Jastrzębski Węgiel. A oczy całego świata szachowego zwrócone są na Singapur, gdzie rozgrywany jest mecz o Mistrzostwo Świata. W pierwszej partii broniący tytułu Chińczyk Ding Liren pokonał czarnymi Hindusa Gukesha Domaraju. A taki przebieg zaskoczył prezesa Polskiego Związku Szachowego, arcymistrza Radosława Jedynaka, który wciąż jednak stawia na Hindusa. Ja bym nie wyciągał żadnych wniosków. Jakbym miał obstawiać, to dalej bym obstawiał na Gukesha i bym się tutaj nie wahał. Wydaje mi się, że ten Gukesh pokazywał taki poziom przez ostatnie lata, że tutaj ciągle jednak uważam, że jest faworytem. Pula nagród z meczu o Mistrzostwo Świata wynosi 2,5 miliona dolarów. Sport w Trójce wraca jutro o 7. Do usłyszenia. Noc ma być pogodna, tylko na północnym zachodzie trochę więcej chmur i tam możliwy słaby deszcz. Miejscami mgły. Nad ranem od 0 stopni na wschodzie do 9 na Pomorzu Zachodnim, a jutro od 5 na Suwalszczyźnie do 10 w rejonie Szczecina. Autopromocja. Chciałbym się przywitać z nową Trójką. Tak, zapraszamy. Wróciłem do Was po długiej, długiej przerwie. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. To nie jest tak, że jesteście sami. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu w nowym tygodniu, w kolejnym wydaniu tej audycji, a dzisiaj bardzo się z tego cieszę. Korzystam z okazji, że nasz wspaniały gość jest w Polsce. Chciałem powitać w studiu Trójki przy Myśliwieckiej znakomitego scenarzystę, producenta filmowego, reżysera od 1968 roku mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, ale w ostatnich latach często odwiedzającego Polskę, człowieka, o którym mówi się, że znał i zna wszystkich. Andrzej Krakowski. Dobry wieczór, Andrzeju. Witam cię, ciebie również poznałem. To tak, nawet poznaliśmy się w Stanach Zjednoczonych i od tego bym chciał zacząć, bo ukazuje się teraz twoja nowa książka, dwujęzyczna, z poradnika Perypatetyka. I to jest książka, w której pojawiają się w formie graficznej także przedstawione twoje zapiski, myśli, przemyślenia, spojrzenia na świat współczesny i też na przeszłość. I no, traf chciał, że kiedy dostałem tę książkę od ciebie, to od razu mi się otworzyła na myśli 194. I ona brzmi tak. Amerykański sen już dawno nie jest ani snem, ani amerykańskim. No i to zdanie brzmi intrygująco, ale też niepokojąco w listopadzie 2024 roku. Jesteś w Stanach od 1968, więc niejedną kampanię wyborczą widziałeś, niejednego prezydenta przeżyłeś. No ale teraz jak się czujesz jako mieszkaniec Stanów Zjednoczonych? No, muszę ci powiedzieć, że to, że jestem w Polsce i to, że byłem w Polsce w dniu wyborów, myśmy głosowali wcześniej korespondencyjnie, chyba spowodowało, że ten szok, przez który przechodzą moi znajomi, przyjaciele w Nowym Jorku, dopiero do mnie teraz dociera. Wiesz, bo ja nie jestem w stanie objąć tego jakąś moim rozumem, że tak wielka część Stanów, bo to jest praktycznie 50% głosujących, zagłosowało na człowieka, który... Ja rozumiem, że można było głosować na niego jeszcze poprzednim razem, w 2016 roku. Bo on był trochę enigmatyczny, prawda? To, że był nieobliczalny, to, że był butny, ale on się nigdy nie krył z tym, kim jest. A jest to człowiek, który jest patologicznym oszustem. Ja niestety miałem możliwość nie tyle spotkania, co obserwowania jego rodziny, bo mieszkaliśmy praktycznie w tej samej wiosce. I to jest patologiczna rodzina. I nie jestem w stanie zrozumieć, czym on porwał tak dużo ludzi i uważam, że to jest aberracja. I niestety obawiam, że świat i Europa drogo zapłacą za bezmyślność i arogancję Amerykanów. Ale ponieważ jesteśmy w publicznym medium i musimy pytać o rzeczy, które wydają się niektórym niewygodne albo dla niektórych są powodem do wzburzenia. Co masz na myśli, mówiąc patologiczna rodzina? Wyjaśnijmy to może z twojego punktu widzenia. Z tego, co wyczytałem, dziadek Trumpa, który wtedy nie nazywał się jeszcze Trump, tylko Strumpf, który był uciekinierem z Niemiec, zrobił pierwsze pieniądze w zasadzie na oszustwie i prostytucji. To był okres, kiedy, prawda, była tak zwana gorączka złota i on po prostu wyjeżdżał, przenosił się coraz bardziej na wschód i co jakieś, nie wiem, 100-150 mil szybko szła wiadomość, że tam jest złoto. On tam osiadał. Osiadał, otwierał bar, otwierał dom publiczny, bo to głównie byli mężczyźni. Oczywiście żadnego złota tam nie było i nigdy nie znaleziono, ale w momencie, kiedy ludzie już się orientowali, że zostali nabici w butelkę, on już był następne 150 mil dalej na wschód i tak aż dotarł do San Francisco. Także to była rodzina, która była zawsze oparta nie na solidnej bazie, powiedzmy sobie, moralnej, tylko na prześlizgiwaniu się między prawem a nielegalnością. Potem w pewnym momencie wrócił do Niemiec, bo on uciekł przed wojskiem i Niemcy go wyrzuciły. I on wrócił do Stanów, już wtedy zmienił nazwisko na Trump. Jego syn Fred zaczął robić majątek w dziedzinie nieruchomości. On budował, ale miał nawet sprawy sądowe za to, że nie chciał wynajmować kolorowym mieszkańcom. Także ten rasizm już był gdzieś w kolebce obecnego prezydenta, znaczy byłego prezydenta i prezydenta elekta w tej chwili. Ta pogarda dla ludzi była już tam, a no myśmy mieli taką przygodę z nimi, bardzo zresztą zabawną, bo poszliśmy do restauracji w Greenwich. To w ogóle jest droga dzielnica, droga okolica. Ale to była taka trendy. W Nowym Jorku? Tak, nie, Greenwich, nie w Greenwich Village, tylko w Greenwich Connecticut. Aha, to jest. Connecticut. Mhm. Tam zazwyczaj mieszkają bardzo bogaci ludzie. I czekamy, to była japońska restauracja, nazywała się Abyss. I czekamy na swoje miejsce, żeby nas posadzono. I wchodzi, wtedy już była żona Trumpa, ale z dziećmi. I stają na końcu kolejki. I mały Eryk nagle wypruwa przed wszystkim i podchodzi do tej metresy i mówi takim niesłychanie butnym tonem, mówi, may I have my table, please? No moja żona, która nie bardzo lubi takie sytuacje, puka go w ramię, bo on wtedy miał może, nie wiem, 13 lat, 12 lat. i mówi, przyszedłeś ostatni, twoje miejsce jest na końcu kolejki. A on patrzy na nią i mówi, I am Trump. Na co Majka natychmiast go przyjęła ten sam ton i powiedziała, a ja jestem Elczewska. I chłopak uciekł. I także my się śmiejemy, że Majka jest jedyna, która spacyfikowała Trumpa. Ale to jest, wiesz, to ilustruje to podejście. Im się należy. O im wszystko wolno. On mówił otwarcie, jak on oszukiwał, nie płacił Polakom, którzy pracowali u niego. On mówił, jego stosunek, wiesz, on jest mizogenem, jego stosunek do kobiet jest oczywisty z tych wszystkich nagrań, które były. A jednak ludzie głosowali na niego i to w takich ilościach. I odrzucili kogoś, kto jest młodszy, kto jest dużo, dużo lepiej wykształcony. Kamala Harris jako polityczka przeszła tą drogę, która w zasadzie ją przygotowała na tą najwyższą funkcję. Ja nie myślę, że Trump po 4 latach bycia prezydentem jest przygotowany na to, żeby być prezydentem. Ale mówiłeś o tym rodzaju rozczarowania wyborem, no jednak twoich współobywateli, sąsiadów. Także w stanie, w którym mieszkacie, w Nowym Jorku, wzrosło poparcie dla Donalda Trumpa. Jakiś czas temu w innej audycji w Trójce, Wszystkie Książki Świata, rozmawiałem z czarnym pisarzem z Virginii, z okolic Richmond, S.A. Cosbym, autorem bardzo popularnych kryminałów z gatunku Southern Noir. I on powiedział o czymś, co trochę też wybrzmiało w twojej opowieści człowieka stąd, ale od lat stamtąd. On mówił o tym, że i tego bym się chciał od ciebie jako obserwatora życia amerykańskiego dowiedzieć, że być może powodem, dla którego doszło do takiej zmiany, do powrotu, jest głęboko zakorzeniony i nigdy niewypalony żelazem rasizm w Ameryce. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Ty jako mieszkaniec Stanów od 68 roku, od tamtego wieku, widzisz to na co dzień? Widzę to. Wiesz, to jest taki wektor zwrotny trochę, bo im bardziej chcemy temu zapobiegać, tym bardziej wzniecamy niechęć. Ja nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, ale ja powtarzam. Że to jest przeciwskuteczne de facto? Tak. Moim idolem jest amerykański aktor, reżyser, też producent, ciemnoskóry, Tyler Perry. Tyler przyjechał do Hollywood jako czarny aktor i dużej kariery tam nie zrobił. Ale on poczuł ten rasizm, który bił na własnej skórze. I to, co on zrobił, to on wrócił do Atlanty. Tam najpierw wynajął, potem kupił już lekko zdezelowane studio, odnowił je i zaczął budować imperium. Dzisiaj jest to jeden z najbogatszych ludzi w Stanach. Tylko on nigdy nie szedł na barykady. Wiesz, jest coś takiego bardzo dziwnego w ludzkiej naturze. Wiesz, i to znajdziesz w tej książce, bo mnie mama uczyła, jak wiesz, że masz dostać negatywną odpowiedź, nie zadawaj pytania. I żeby też się nie rozczarować przy okazji. Tak, tak. Jest to nieskuteczne poza tym. Wiesz, i zobacz, i dzisiaj w jego firmie, w jego olbrzymim przedsiębiorstwie pracuje 93% people of color, jak to mówią. Ale on nigdy o nic nie... On nie szedł na barykady. On nie krzyczał, oddajcie nam co wiesz, bo on po prostu robił. On nie pytał, on robił swoje. A popatrz, odwrotny przykład, tak, że gdzieś tak od końca lat 80., a przez dobre 15 lat szefami produkcji wszystkich największych wytwórni i sieci telewizyjnych były kobiety. I to się nigdy nie przełożyło na więcej miejsca pracy dla kobiet. Wiesz, ale były cały czas krzyki. Cały czas była ta walka. Wiesz, jest takie rosyjskie powiedzenie, które, wiesz, może rosyjskie powiedzenia dzisiaj nie są popularne, ale to jest trafne. Tisze jedziesz, dalszy budziesz. Rób swoje, wiesz, rób swoje. Ludzie się dopiero zobaczą, jak osiągniesz sukces i wtedy, prawda, zaczną cię imitować. No ale wiesz, to samo można powiedzieć o Trumpie. Że robi swoje. No niestety on robi swoje, wiesz, i to co on robi, wiesz, on jest, tak na dobrą sprawę, on wprowadził w 2016 roku, tak, jemu udowodniono w ciągu pierwszych 3 miesięcy prezydentury 2,5 tysiąca kłamstw. Ale 6 miesięcy potem, i to są statystyki, to są badania socjologiczne i demograficzne, i 61% ankietowanych nie było w stanie rozróżnić prawdy od fikcji. I to jest ten wpływ. A jeżeli nie jesteśmy w stanie przyjąć faktów, i fakt są dla nas w zasadzie punktami orientacyjnymi, od których my musimy jako żeglarze własnego życia nawigować. Takim dla mnie szokiem było na przykład, że jak to był ten semestr, ostatni semestr czy przedostatni semestr, uczyłem kursu w historia filmu dokumentalnego. I zaczęliśmy od samego początku, wiesz, od braci Lumière, 1894 rok, otwarta brama, kamera się nie rusza. I jak to potem się zmieniało, jak to się przeradzało. No i gdzieś tak pod koniec semestru dotarliśmy do właśnie takiego momentu, kiedy ja mówię, wiesz, w gruncie rzeczy obserwując Michaela Moore'a, jego twórczość. Ja mówię, popatrzcie, to jest fakt jest faktem, ale może, to zależy jak go podamy, jest tendencyjność. I dałem im przykład, moim studentom, rozumiesz, na poziomie magisterskim. To nie są już, wiesz, młodziaki, które przyszły prosto z liceum. Ja mówię, popatrz, masz dwóch biegaczy, prawda? Jeden wygrał, drugi przegrał. Macie z tym problem? Nie. Ja mówię, dobrze, ale ja wam teraz powiem to inaczej. Jeden przyszedł pierwszy, przybiegł pierwszy, drugi przyszedł drugi. Macie z tym problem? Nie. A jak ja wam to przedstawię w jeszcze inny sposób, prawda? I tutaj oni oczywiście nie mają pojęcia, co to jest dialektyka. Ja mówię, jak ja wam powiem, prawda, że ten drugi, że jeden przybiegł drugi, no drugie miejsce jest świetne miejsce, prawda? Ale prawda, ten, który wygrał, przybiegł przedostatni i w tym momencie już nie byli w stanie tego pojąć. Wiesz, to pokolenie niestety już myśli dosyć zero-jedynkowo. I to bardzo wykorzystuje Trump. On jest ostatnim bastionem białej rasy. Wszyscy inni są, wiesz, i dlatego dla mnie takim szokiem jest, że na niego głosowało tylu kolorowych mężczyzn i na niego głosowały kobiety i to z suburbii, które przedtem głosowały na Bidena. Sprzedmieść. I tego nie jestem w stanie jeszcze tak do końca przeanalizować. Czyli w którym momencie, Andrzeju, jest teraz twój amerykański sen? Bo od tego zacząłem nasze spotkanie. Słuchaj, mój amerykański sen już się skończył. Nie żartuję w tej chwili, wiesz, myśmy mieli wykupione bilety na 29 maja. Ja mam w tej chwili roczny urlop naukowy. Żeby przyjechać, żeby, wiesz, wykorzystać ten urlop i przyjechać do Europy i znaleźć nowe miejsce osiedlenia. Ja już tam nie chcę mieszkać. Po pierwsze, nie byłem nigdy zwolennikiem czy wielbicielem wielkich miast. W 71 roku mój ojciec przyjechał do Nowego Jorku. Nie, wtedy jeszcze nie było World Towers i World Trade Center. Tak. I tak chodzimy i wylądowaliśmy przed Empire State Building. I mój ojciec tak patrzy w górę. Mówi, ile tu jest pięter? No tak, tak jak ja nie miałem nic lepszego do roboty niż liczenie pięter. To palnęłem, wiesz, mówię, 86. I mój ojciec tak pokiwał głową i powiedział, to nie jest do życia. To jest dobre do seksu, ale nie do życia. Coś w tym jest. Także ja nigdy się nie czułem swojsko czy wygodnie w dużych miastach. Ale dzisiaj ja patrzę na moich sąsiadów inaczej. Wiesz, bo kiedyś było tak, to była wielka zaleta dla mnie Ameryki w 60-tych latach, że myśmy mogli być na dwóch skrajnie przeciwnych stronach barykady. Ale rozmawialiście. Ale przychodziliśmy, piliśmy kawę, rozmawialiśmy. Były tematy, które się nie ruszały. My mamy takich bliskich przyjaciół, którzy wiemy, że głosowali nie tak jak my. Po prostu się nie rusza tych tematów. Ale mamy też bardzo dużo znajomych, którzy są jakby, wiesz, stali się jakby konwertytami, wiesz, neofitami, wiesz, i oni z sobą zaczynają rozmowę i nie popuszczą, dopóki nie powiesz, masz rację, wiesz, albo tak, zmienię zdanie, wiesz. To się zrobiło jak krucjata. I to jest smutne, wiesz, żyć i daj żyć. Myślę, że to, o czym opowiadasz, jest doskonale znane także w innych częściach świata, Polski nie wyłączając, ale teraz chciałbym, byśmy opowiedzieli tym, którzy być może nie mieli okazji wcześniej poznać twojego fantastycznego życiorysu, opowieści o tym, co udało ci się dokonać, czego doświadczyłeś, kogo spotkałeś, byśmy wrócili w audycji Ludzie do tego 68 roku, który jest jedną z najważniejszych cezur czasowych, gdy chodzi o twoje niekrótkie już przecież życie. Urodzony w 1946 roku, gentleman siedzi przede mną dzisiaj przy mikrofonie przy Myśliwieckiej. Jak to się stało, że ty wylądowałeś w Stanach. Gdybyśmy to mieli tak w pigułce opowiedzieć też tym, którzy nie do końca mają pojęcie o historii drugiej połowy XX wieku w Polsce. No to był... Powiem ci uczciwie, że do końca nie wiem. Wiem, że tam się znalazłem, ale widzisz, rok 68 to był... Czas antysemickiej nagonki. W Polsce czas antysemickiej nagonki, ale to był dla naszej generacji, to w ogóle był taki chyba najważniejszy rok. Bo na całym świecie coś się działo. Paryż się palił, wiesz, w Argentynie, w Hiszpanii, wiesz, wszędzie były demonstracje studentów. W Stanach ginie Martin Luther King, ginie Robert Kennedy. Agresja na Czechosłowację. Agresja na Czechosłowację, wiesz. Czyli to był taki kocioł. Ale w Polsce akurat to był też okres niesłychanej antysemickiej nagonki. Wiesz, nie będę wchodził dlaczego, bo to jest, napisałem taki artykuł kiedyś, to można sobie przeczytać, to nie jest dzisiaj takie ważne, ale w Łodzi, ja byłem wtedy studentem już, ja zacząłem w 64 roku, czyli już byłem po 4 latach studiów. Miałem już nawet wyznaczony temat pracy magisterskiej i co ciekawsze, że temat ten okazał się takim też kluczem, bo to był wpływ emigracji niemieckiej lat 30. na estetykę filmu amerykańskiego lat 50. I nagonka w ogóle na łódzkie środowisko filmowe w Łodzi zaczęła się od takiego paskudnego artykułu, który napisał niedawno zmarły Andrzej Makowiecki, w którym zaatakowano w zasadzie 3 osoby. To był Andrzej Titkow, to byłem ja i to był Janusz Zaorski. Andrzeja Titkowa i mnie można było zaatakować za pochodzenie, aczkolwiek oboje jesteśmy z mieszanych rodzin. Ale Janusz Zaorski, jego rodzina była czyściutka, jeśli chodzi o etniczność, jak łza, no to napisali, że Goguś, kosmopolita, władający 4 zachodnimi językami, skandalicznie zachowujący się na projekcjach. No trzeba było komuś dokopać. A jak przywiozłem te artykuły do Warszawy, do ojca, to ojciec popatrzył na nie i powiedział z absolutnym spokojem, powiedział, a okej, tym razem zaczęli od ciebie. To pewnie za 2 tygodnie mnie wyrzucą i dokładnie tak się stało. Musimy dopowiedzieć, kim był twój ojciec. Mój ojciec w tym momencie był szefem produkcji, w tym momencie chyba jednego z 2 najsilniejszych zespołów filmowych w Polsce, zespołu Kamera. A w tym zespole był, począwszy od, Munk już nie żył, ale był też, Munk, Has, Wajda, Żuławski, Polański, Skolimowski, Petelscy, Lesiewicz, no cała śmietanka, Janusz Majewski, Jerzy Hoffman, także to była śmietanka najlepszych w tym momencie reżyserów i powstały tam znakomite filmy, ale tak jak ojciec przepowiedział, 2 tygodnie później oni dostali, wszyscy dostali 6-miesięczne zwolnienia i zespół został rozwiązany, miał jeszcze 6 miesięcy istnienia. No co zresztą w pewnym sensie polskiej kinematografii wyszło na dobre. To jest lekka dygresja, bo pamiętam jak Andrzej Wajda przyszedł do nas i powiedział do ojca, mówi Józek, mi się marzy film o Zbyszku Cybulskim. No to ojciec mówi, to rób. Co Wajda powiedział, ja nie mam scenariusza. To mówi, no to rób bez scenariusza. Wajda, wiesz, lekko zaszokowany, mówi, a cenzura? A ojciec patrzy na niego i mówi, Andrzej, czy ty nie rozumiesz? Nas już rozwiązali, drugi raz nas nie rozwiążą. A mieli środki, to zrobili. I co więcej, jeszcze mieli na tyle środków, że Wajda jeszcze zrobił film według Lema pod tytułem Przekładaniec. Czyli ojciec świetnie wykorzystał tę sytuację. W pewnym momencie ja byłem w domu, mama już nie żyła, siostra, nie wiem gdzie była w tym momencie, ale zadzwonił telefon i podniosłem słuchawkę i to był, dzwonił wiceminister kultury Zygmunt Garstecki, który też był zaprzyjaźniony z naszą rodziną. Jak te wszystkie osoby, które wymieniłeś wcześniej. Tak, tak. I on mówi, słuchaj, przyjdź do mnie jutro do gabinetu, do biura. No to przyszedłem i Garstecki mi powiedział, dostaliśmy ofertę 6-miesięcznego studia, stypendium dla studenta łódzkiej szkoły filmowej. Ja wiem, jak jest temat twojej pracy, to może ci się przydać. Chcesz jechać? Co się wydaje być dziwne. Tutaj szaleje nagonka, a tobie proponują wyjazd. Dokładnie. Ja przychodzę do domu, opowiadam o tym ojcu. Pierwsza reakcja ojca jest, w ogóle nie ruszaj tego, nie zgadza się na nic. To jest wyraźna prowokacja. Ale dosłownie nie wiem, czy minęły 3 dni, może 2 dni. Ojciec mówi, poczekaj, a co ci się może stać? W Los Angeles w tym momencie jest Romek Polański, jest Krzyś Komeda, jest, prawda, tam jeszcze paru innych znajomych i co więcej, mamy nawet kuzynów. W ten sposób się dowiedziałem, że mamy kuzynów za granicą. Mhm. Bo wiedziałem o jednym w Paryżu, ale nie wiedziałem o tych Stanach. Mówi, jedź. Mówi, ja, wiesz, i jeszcze zabierz twoją siostrę. Wiesz, my się nazywali Dzitka. No, akurat był ślub w rodzinie, czyli był pretekst i ja wyjechałem na 6-miesięczne stypendium, a moja siostra na miesięczny pobyt turystyczny. Przyjechaliśmy i wiesz, w ten sposób wylądowałem w Los Angeles. Zameldowałem się do studia Paramount. Tam miałem... To w ogóle brzmi jak realizacja snu o Ameryce, prawda? No tak, młody tak, chłopak z Polski przylatuje i trafia do Hollywoodu. No właśnie, wiesz. I ja ciągle chciałbym spotkać tego pana, który to wymyślił, wiesz, bo przecież mogli mnie wysłać na stypendium na Syberię, wiesz. Ale nie, dlatego filmowca to specjalne, wiesz. My mu dokopiemy Hollywood. Poczekaj, ale zanim jeszcze o tym, co się wydarzyło w Stanach i jak to życie tam mniej więcej, bo nie mamy tyle czasu, się potoczyło, to powiedz, co z tatą się stało? No, z tatą rozegrano taką bardzo perfidną partię szachów, można by powiedzieć. Po 3 tygodniach pobytu w Los Angeles zadzwonił nas telefon i zadzwonił pułkownik Mieczysław Glanc, który był wtedy szefem Wydziału Paszportów i powiedział, że właśnie wpłynęło ojca podanie o emigrację do Izraela i że oni tego w ogóle nie rozpatrzą, dopóki moja siostra i ja się nie zrzekniemy obywatelstwa i nie odeślamy paszportów do Chicago, do konsulatu. Wtedy nie było konsulatu w Los Angeles. I ja się wtedy wściekłem i napisałem list do ministra spraw zagranicznych, protestujący. Że jakim prawem? Mój ojciec jest obywatelem, on głosował, ja głosowałem. Dlaczego nas łączą? Że to jest odpowiedzialność zbiorowa, która tak na dobrą sprawę nie powinna mieć miejsca. No i wtedy zadzwonił do nas. To też było ciekawe, jak oni dokładnie wiedzieli, gdzie my mieszkamy, jakie są nasze numery telefonów, wszystko wiedzieli. Konsul Szefs, Henryk Szefs z Chicago. I powiedział mi, że ich nie interesują moje opinie i że dopóki my się nie zrzekniemy i nie odeślemy paszportów, a że te paszporty już zostały w zasadzie unieważnione, to ojca nie wypuszczą. I no myśmy to zrobili, chociażby z miłości dla ojca. Poza tym jeszcze w Warszawie była druga część rodziny, ojca, brat z żoną, z córką. I wtedy ojcu, jak przyszło zawiadomienie, że otrzymali nasze paszporty, ojcu w Warszawie wydano dokument podróży. No i wtedy była ta procedura, która była, wiesz, czyli absolutne upokarzanie, wiesz, czekanie w kolejkach, zdawanie mieszkania, trzeba było sprzedać samochód, trzeba było, wiesz, pozbyć się mebli, olbrzymiej biblioteki. I w końcu nam nagle po tygodniu w Los Angeles odesłano te paszporty z listem podpisanym przez tego samego konsula Szefsa, w którym on pisze, i tutaj cytuję, że ktoś niepoinformowany i niekompetentny wprowadził nas w błąd i mamy natychmiast wracać do Polski. To perfidne. I w noc, tymczasem ojcu, w noc przed wyjazdem odebrano dokument podróży pod pretekstem, żebyśmy nie zwrócili paszportów, co było nieprawdą. No i wtedy ojciec zaczął taką grę właśnie, bo tak się zdarzyło, że z okien mieszkania swojego brata akurat widział, co się działo w gabinecie generała Krzyżanowskiego w MSW. Mhm. I ojciec i generał nie chciał podnieść słuchawki, a oni się jeszcze znali z pierwszej armii. To wszyscy byli kiedyś politrucy przecież. I to ojciec powiedział, zostawił wiadomość sekretarce, że będzie codziennie dzwonił z podwójną częstotliwością. Tam doszło do takiego absurdu w ogóle, że pierwszego dnia ojciec zadzwonił, następnego dnia ojciec zadzwonił 2 razy, potem następnego dnia 4, potem 8, potem po 16 to sekretarka wzięła wakacje, bo już nie wytrzymywała, ale ojcu, wujkowi w końcu wyłączyli ten numer, wyłączyli telefon. To ojciec z torbą pełną 50 groszówek poszedł na Plac Konstytucji i stamtąd dzwonił. No i w końcu generał podniósł słuchawkę i umówił się na spacer w łazienkach, bo to było bezpieczne, tam nie było podsłuchów. I ojciec powiedział mi, słuchaj, kto mi odebrał paszport, kto podjął tę decyzję, czyja to decyzja. No i wtedy się dowiedział, że tę decyzję podjął jego były jeden z najbliższych przyjaciół, bo to jeszcze sprzed wojny, wychowanek zresztą mojej babci, generał Witaszewski, co było, wiesz, co było szokiem, dlatego że syna Witaszewskiego, najstarszego syna Wojtka, wychowali moi rodzice. Wiesz, także to były tego typu układy rodzinne. No i wtedy ojciec powiedział mi, słuchaj, poszedł do Witaszewskiego, poczekał pod domem i powiedział, Kazik, albo ja stąd wyjadę, albo słuchaj Radia Wolna Europa za 48 godzin. No i następnego dnia dostał wiadomość, że ma przyjść odebrać dokument podróży, ale ten dokument podróży miał klauzulę, że miał wyjechać, opuścić Polskę w ciągu 24 godzin. No ojciec wtedy wszystko zawiózł na cło i poszedł pożegnać się do kawiarni Czytelnik, tam z przyjaciółmi, i podszedł do niego Adolf Forbert, operator, który powiedział, mówi, Józek, coś się kroi, bo mówi, na noc kazali nam przywieźć wszystkie kamery z kroniki filmowej. I oni pojechali, wtedy ojciec pojechał na cło i rzeczywiście, co oni wtedy zrobili? Oni przywieźli eksponaty z Muzeum Narodowego i wymieszali z tym, co ojciec miał, a nie miał nic w zasadzie. Wiesz, i ojciec stał, zaczął na nich krzyczeć. A potem się ukazał taki właśnie fragment kroniki filmowej, co Żydzi wszyscy wywożą z Polski, co było fikcją. No i potem jeszcze była próba aresztowania go w pociągu. I ja to wszystko, te dokumenty, to wszystko opisałem, dokumenty załączyłem i to jest w filmie, który zrobiłem w 2002 roku, Farewell to My Country. Ale z tym, co było, to wiesz, ojciec ściągnął do Polski Pablo Picasso. I myśmy mieli, i się nawiązała fajna przyjaźń zresztą. I myśmy nawet jeździli do niego, do Antibes. I myśmy u nas w domu, nad ojca łóżkiem, wisiał oryginał gołąbka pokoju z gałązką oliwną. Z listem. Po lewej stronie, tak, takiej ładnej kolumnie, był list od Picassa do ojca, który się zaczynał od słów Mon cheri, kamrat krakowski. Ale ostatnie zdanie było to, co mnie zawsze fascynowało, bo było qui est le fou, czyli kto jest wariatem, wiesz, i Pablo Picasso. Ale to już jest inna opowieść, dlaczego tak, bo to miało jakieś tam podstawy z życia i to zginęło, to zniknęło. A powiedz, czy kiedykolwiek z racji tego, kim był twój ojciec, w jakim kraju wtedy żyłeś, ty się zachłysnąłeś komunizmem, czy nie? Nie. Nie, ojciec przestał być komunistą, wiesz, bardzo wcześnie po wojnie. W zasadzie po Powstaniu Warszawskim. Wyjechałeś z Polski w 1968 roku. Miałeś już w Stanach wielu znajomych i przyjaciół. O tym za chwilę pokrótce powiemy, ale to jest ważny wątek, skoro powiedziałeś, że Pablo Picasso, właściwie jego praca wisiała w waszym domu. No, spotkać tyle gwiazd polskich i zagranicznych w dzieciństwie, to jest niesamowite szczęście. Mówię o tym, że twój życiorys to jest scenariusz na kilka filmów albo wielosezonowy serial. I kto tam u was był w domu? Yves Montand? O, słuchaj, kto u nas nie był w domu? No właśnie. To jest, wiesz, ojciec został szefem turystyki, no trochę za karę. To było takie skazanie, jak się wyrwał w końcu z wojska, z bezpieczeństwa. To było takie zesłanie. Być szefem turystyki, wiesz, w 40, którym to było, 40, koniec 46, początek 47 roku, to była jakaś kara, bo to była, wiesz, hotele nie istniały. Jedyny funkcjonujący budynek, który mógłby być hotelem, to był hotel europejski, ale marszałek Rokossowski zrobił z niego Akademię Sztabu Generalnego. No, bardzo ważna instytucja, prawda, dla zrujnowanej stolicy. I także to było. I ojciec o to bardzo walczył. I byli, jak przyjeżdżali, wiesz, a ojciec jeszcze organizował, był znakomitym zresztą organizatorem. To mu trzeba przyznać, bo nawet rządy później innych krajów go wypożyczały. I zorganizował Kongres Intelektualistów na Rzecz Pokoju w 1948 roku we Wrocławiu. W ten sposób właśnie ściągnął do Polski Picassa. A wtedy też zaprzyjaźnił się z Diego Rivera. Jak Diego przyjechał do Polski, to już zaczął trochę funkcjonować hotel Bristol. To on spędził jedną noc w hotelu Bristol, mówi, nie chciał i się przeniósł do nas. był dwukrotnie w Polsce, potem w 1953 roku i w 1955, to już u nas był. No i ci ludzie, których ojciec z racji urzędu, prawda, był gospodarzem, bardzo często u nas byli, także wiesz, Pablo Neruda, no, Yves Montand. Z Yves Montandem zresztą się nawiązała bardzo fajna przyjaźń. Myśmy już na emigracji nawet byli w dobrej bardzo komitywie. Widywaliśmy się. Ty w ogóle miałeś świadomość tego, że jesteś trochę wybrańcem losu? Mieszkając za żelazną kurtyną, miałeś dostęp do tak wielu bezpośredni. Możliwość spotkań z tak wybitnymi postaciami. No, Neruda, wielki poeta chilijski. Odpowiem ci nie wprost, wiesz. To był chyba rok, nie wiem, 1990. I Los Angeles Times zrobił ze mną taki długi wywiad w związku z filmem, który tu kręciliśmy w Polsce, który się nazywał Domena Władzy. I ten dziennikarz David Levin zapytał mnie, gdzieś ty się uczył scenariusz pisarstwa? Wiesz, i ja mu powiedziałem, ja się nauczyłem scenariusz pisarstwa od Diego Rivery. Taka cisza w tym telefonie i on do mnie mówi, no, zaraz, przecież Diego Rivera nie był pisarzem, on był malarzem. Ja mówię, tak. I mu wytłumaczyłem, jak przez, wiesz, obserwując relacje między naszą rodziną i Diego Riverą, ja się uczyłem pisania scenariuszy. Bo jak on u nas mieszkał, to ja nie miałem pojęcia, kto to jest, wiesz. To jest taka absurdalna sytuacja, że wiesz, wszyscy mieli jakieś dziwne nazwiska. Tak, bo był Diego, potem był Pablo, potem był jeden Pablo, drugi Pablo, Nazim Hikmet, Ilja Ehrenburg, wiesz, i Monta. Także jak przyszedł pan Włodarczyk, to ten pan Włodarczyk bardzo dziwnie brzmiał w uchu. Bo to, co było nienormalne, stało się normalne, a to, co było normalne, dla nas było lekko zadziwiające. No i ja chodziłem do podstawówki na Bielanach. Nasza szkoła była pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i AWF-u. W 1955 roku, jak się zbliżał Festiwal Młodzieży i Studentów, ojciec był szefem organizacyjnym tego, to szkoły w Warszawie, każda zaadoptowała jeden kraj. I tak się stało, że moja szkoła zaadoptowała Meksyk. I dopiero w szkole ja się dowiedziałem, prawda, tym wielkim malarzem Diego Rivera, a tutaj, prawda, my mu z siostrą się wspinamy po nim, bo on był niesamowicie czarujący, wiesz, ciepły, on był potężny, o taką dziwnie wywiniętą wargę, lekko oczy, lekko takie, wiesz, wystające, ale taką bujną, mocno szpakowatą czuprynę, ale biło od niego ciepło, wiesz, i myśmy z Dzidką się po nim spinali jak małpki. I on nas przygarniał, wiesz, to jest wujek Diego, no, wiesz, nagle się okazało, że ten wujek Diego to jest wielki malarz. A, no to poszedłem do taty. I przez jakiś czas mąż wielkiej malarki. Tak. Zresztą formalnie aż do jej śmierci, także. Tak. Mówimy o Frydzie Kahlo, dodajmy. Tak. I idę do ojca i mówię, poczekaj, teraz już wiem, kto to jest ten wujek Diego, ale co on robił u nas w domu? To ojciec powiedział, no, był w drodze do Moskwy. Wiesz, i to na jakiś czas zaspokoiło mój apetyt, bo wszyscy jeździli do Moskwy, mało kto jeździł w drugą stronę. No ale potem, prawda, znowu minęło parę lat i zapytałem, ojca mówi, ale poczekaj, ale po co on jeździł do tej Moskwy? Przecież oni byli po zupełnie innych stronach barykady, Meksyk i no może nie aż tak innych, ale nie byli po tej samej. To ojciec powiedział, wiesz, on się leczył na raka. To był okres, kiedy na raka umierała moja mama. Ten rak był wszędzie, wiesz. I w związku z tym to znowu zaspokoiło moją ciekawość. No i potem przyszła emigracja. Ja ląduję w Los Angeles i nagle się dowiaduję, że Diego Rivera, jego murale są wszędzie, wiesz. Są w Rockefeller Center, w Detroit, w San Francisco. A to wujek. Ale w tym samym czasie się dowiaduję, wiesz, do jakiego stopnia nas oszukiwano, co do, wiesz, ten Związek Radziecki to była taka panaceja na wszystko. A okazuje się, że medycyna radziecka, w stosunku do medycyny amerykańskiej, jest spokojnie 20-30 lat do tyłu. Więc po co ja mówię, wiesz, jak spotkałem ojca znowu już w Niemczech, bo ojciec w końcu emigrował do Niemiec, ja mówię, poczekaj, wyjaśnij mi to. To on powiedział, wiesz, bo on się przecież mógł leczyć w Stanach. Mieć najlepszych lekarzy pod nosem, po drugiej stronie granicy. To po co on jeździł do tego Związku Radzieckiego? To ojciec powiedział, mówi, wiesz, kiedyś się dokapujesz. No i to była ta ostatnia rozmowa z ojcem na ten temat. Potem jest rok 97, ja kręcę film Tides of War, kręcimy w Meksyku. Szef studio Cherubusco, jak się dowiaduje o naszych relacjach z Diego Riverą, robi nam piękną wycieczkę po Mexico City śladami Diego Rivery. I nagle przejeżdżamy koło takiego beżowego domu, jakiś taki nondescript, jak to mówią, wiesz, niczym nie rzucający się w oczy. Mówi, i on cichym głosem mówi, a tutaj, mówi, zaciukali Trockiego. To ja mówię, a dlaczego mówisz szeptem i dlaczego mi o tym mówisz? To mówi, bo to jest dom Diego Rivery. I w tym momencie rzeczywiście wszystko mi się zamknęło, że to jest, że wiesz, wielki brat płacił przysługą za przysługę. My cię będziemy leczyli, ale nam pomóż zlikwidować naszego wroga klasowego, czy tam politycznego. I to jest taka, wiesz, nauka pisania scenariusza. Musisz dozować informacje. Wiesz, to jest ta cała sztuka. Jak powiesz za dużo na początku, to się robi nudne. Jak powiesz za mało, to zgubisz publiczność. Czyli musisz wiedzieć, a na końcu jest ta klamra, ten klucz, ten keystone, jak oni nazywają, który zamyka wszystko w jakąś tam całość. Bardzo przydatne też przy prowadzeniu audycji w radiu na żywo albo innych form. Chciałem jeszcze, bo mamy kilka minut do końca, o jedną rzecz cię zapytać, która no oczywiście też bardzo wiele mówi o twoich doświadczeniach życiowych, o spotkaniach, o osobach, które kochałeś, szanowałeś, z którymi byłeś blisko. Ale też ten scenariusz życia tak ci napisano, że musiałeś odnaleźć się w sytuacjach trudnych. I chcę powiedzieć o czymś takim, z czego być może nasi słuchacze, nasze słuchaczki sobie sprawy nie zdają, ale kiedy już pojawiłeś się w Stanach, w tym okresie no, wspaniałym dla niektórych Polaków z młodego pokolenia, czyli tego twojego, ale też ze starszych pokoleń, Henryka Warsa tam spotkałeś między innymi, ale wiesz, robi na mnie wrażenie duże informacja, ta wiedza, że tobie przyszło identyfikować ciało Sharon Tate i Wojciecha Frykowskiego po tej masakrze, która została dokonana w ich domu i że byłeś jedną z ostatnich osób, a być może ostatnią, z którą Krzysztof Komeda rozmawiał po wypadku. To jest prawda, tak. Ale tutaj jest ciekawy element tego, czy można wierzyć w przypadkowość. Bo z Sharon Tate i z Wojtkiem Frykowskim to było w ten sposób, że mój ojciec był akurat z wizytą w Los Angeles. Sharon przyjechała, ten dom wynajął oczywiście Roman, ale tam mieszkał Wojtek Frykowski, jego dziewczyna, jego partnerka Gibby Folgers. I oni przygotowywali wszystko dla Sharon, która przyjechała do Stanów rodzić. A myśmy się wszyscy znali. I ojciec był wtedy w Los Angeles i wyjeżdżał z powrotem do Frankfurtu. I Sharon w środę wieczorem wydała obiad pożegnalny dla ojca. Ona cudownie gotowała. Miała taki, wiesz, smaki, których nigdy potem jakoś nie odnalazłem. Tak. No i był również profesor Stanisław Wol z nami, który wtedy organizował Amerykański Instytut Filmowy, moją drugą alma mater zresztą. I wyjeżdżając, jak się żegnaliśmy, to Sharon powiedziała do nas, przyjdźcie w piątek wieczór, będzie Jay Sebring, jej były narzeczony, ale nadal przyjaciel obydwojga, Romka i Sharon, i no będzie, wiesz, jeszcze ktoś tam może wpadnie, będziemy, popływamy, albo ja coś ugotuję, albo pójdziemy na obiad. Także ojciec wyjechał z Los Angeles z przeświadczeniem, że w piątek wieczór my tam z siostrą i z profesorem Wolem będziemy. No i w piątek ja odebrałem profesora Wola i jechaliśmy, już byliśmy w drodze do Sharon, kiedy nagle profesor Wol mi powiedział taki tekst. Mówi, Andrzej, po co my tam jedziemy? Oni są tacy nudni. Co, Wojtek się znowu będzie chwalił tym Coltem, co go kupił i strzelał, tak? Bo rzeczywiście Wojtek Frykowski się pokazywał nam Colta i nawet strzelał w niebo. Myśmy się śmieli, że jakiegoś nietoperza ona mu bije. I to ja mu powiedziałem, panie profesorze, ja jestem tutaj kierowcą. Jak pan nie chce jechać, zawracamy, odwożę pana do domu i nie ma problemu. Dążysz do tego, że też mogłeś być w tej grupie, tak? Tak. I on, wiesz, i on o tym powiedział, a wiesz, słuchaj, jest przyjęcie u Bronka Kapera. Pojedziemy do Bronka, a jak nam sił starczy, to w drodze powrotnej wstąpimy do Sharon. No, ale już nam nie starczyło sił, bo od Kapera to się wychodziło bardzo zmęczonym. Tam było bardzo żywo. I przyjechaliśmy do domu, poszliśmy spać i bardzo wcześniej rano, a może nawet nie tak wcześniej, tylko nam się tak wydawało, zadzwonił ojciec z Frankfurtu, zresztą koszmarnie spanikowany. gdzie ty jesteś? A ja w takich momentach dostaję głupiego humoru, wiesz, takiego małpiego humoru. Ja mówię, co mi głowę zawracasz, gdzie ja mogę być? Rozmawiamy przez telefon, telefon jest przyczepiony do ściany. Ty się nie wygłupiaj, on mnie krzyczał. A gdzie jest Dzidka? Dzidka śpi. Dawaj ją do telefonu. Ja mówię, Józiu, bośmy byli po imieniu z ojcem. Daj jej się wyspać. Nie, ja chcę słyszeć jej głos. To w końcu obudziłem siostrę i wtedy nam on powiedział, że już w Niemczech podano w wiadomościach, że zginęła, że Sharon została zabita. Nie wymieniono nazwiska Frykowskiego, tylko powiedziano, że młody polski reżyser. Także ojciec był przeświadczony, wiedząc, że my tam mamy być, że to ja. Wiesz, także jak on się trochę uspokoił, to mi powiedział, nie odchodź od telefonu, Romek zaraz do ciebie zadzwoni. I wtedy zadzwonił rzeczywiście, może 10 minut później, Polański. No to była ciężka rozmowa, trudna rozmowa, bo on łkał, płakał, ciężko go było zrozumieć. Ale w końcu okazało się, że myśmy byli ostatnimi, którzy ich widzieli żywym. I wtedy dostałem, bo Romek mi podyktował numer do policji, do sierżanta, on się to jest do dzisiaj nie pamiętam, sierżant Brown się nazywał, żebym zadzwonił. No i przyjechali wtedy po mnie i pojechaliśmy tam do nich. No i rzeczywiście musiałem tą identyfikację zrobić. Także widziałem, gdzie kto leżał, jak był poharatany. Wiesz, to może nie warto mówić na ten temat. A Komeda? Z Komedą to było troszeczkę inaczej, bo tutaj się w Polsce narodziły legendy, które są też nieprawdziwe. Ale to Magda Grzebałkowska w swojej książce naświetliła z tego, co z tej strony legendarnej i z tej strony, co ja widziałem. Ale to się odbyło mniej więcej tak, że Krzyś wynajął taki dom na Oriole Lane, który był na skarpie. Wiesz, to był taki jakby przyczółek, jaki był półwysep, to jest złe słowo tutaj, ale podjeżdżało się stromo pod górę, dosyć wąską, asfaltową drogą i ten dom był w kształcie litery L. Przed domem od strony skarpy był basen i między basenem a tą samą skarpą, wiesz, był taki chodnik z takiego kamienia, jakby łupanego, cienkiego. I to był Columbus Day, czyli to, wiesz, to niektóre stany to obchodzą, niektóre nie. Ponieważ to było święto, to mnie mój szef pracy zwolnił o drugiej. Mówił, już idźcie do domu. No i zanim ja dojechałem do nich, a tam było przyjęcie. Tam był poza Krzysztofem i jego ówczesną już partnerką, izraelską aktorką Laną Cooper, był Jerzy Abratowski, kompozytor, był Marek Niziński, który był wtedy partnerem mojej siostry, był chyba Janek Chęciński, taki akustyk, inżynier, no i był Marek Chłasko. Oni już byli trochę pijani, albo zdrowo pijani nawet, bo widziałem, leżały butelki, puste butelki po wódce Smirnow, wiesz, te. I Marek narzekał, że on przyjechał za Polańskim do Hollywood, pisze scenariusze i nikt nie chce czytać. To Abratowski powiedział tak, no kto ma je czytać, ty je piszesz po polsku. A no to Marek, który był dosyć agresywny, powiedział, mówi, no co jaki to jest problem, co Roman nie czyta po polsku? No to wtedy Abratowski mu powiedział, słuchaj, Roman czyta po polsku, ale studio nie czyta po polsku. Kto to będzie tłumaczył? No to Marek Niziw to przetłumaczy. Wiesz, taka była przepychanka słowna. I w tym momencie nadszedł Wojtek Frykowski z Gibby Folger. Wojtek pracował w Paramoncie właśnie przy rozbijaniu dekoracji. To była jedyna funkcja, którą mógł dostać, nie należąc do związków zawodowych. I on mówi, no Romek nie chce tego... I Wojtek wtedy mu powiedział, mówi, Marek, przestań być pasożytem. I to słowo pasożyt tak szturgnęło, wiesz, łaskę, że się na niego rzucił. No myśmy wtedy ich rozdzielili. A Krzyś, który, Komeda, który nie znosił konfrontacji, on był bardzo spokojny, taki wyciszony zawsze, wiesz, on odszedł i przeszedł na drugą stronę basenu. Także stał na skarpie, a musimy wiedzieć, że Krzysztof był jako dziecko, przeszedł Hajne Medinę i nie miał mięśnia w prawej nocy. Także, wiesz, ten jego chodzenie, takie kozaczenie, takie, wiesz, to było naprawdę, wiesz, utykanie. I Marek Chłasko wtedy zobaczył Krzysztofa, przebiegł po tym chodniczku i mówi, Krzysiu, powiedz mi, że nie jestem pasożytem. I w tym momencie się wszyscy zdębieli, wiesz, może mrugnęliśmy w tym miejscu, bo nagle stał Marek i nie było Krzysztofa. Wiesz, stało się tak, że najwyraźniej Krzysztof chciał zrobić unik przed tym Nelsonem, który Marek mu chciał założyć. Stracił równowagę i się stoczył po tej skarpie. Ta skarpa nie była zbyt wysoka. To nie jest tak, że to było, wiesz, 5 metrów. To może były 2 metry. może dwa i ćwierć, wiesz. Ale wystarczyło. Ale nie, jak żeśmy dobiegli do tej skarpy i spojrzeliśmy w dół, to Krzysztof już siadał i był nawet rozbawiony. Wiesz, tam była ten asfalt był wyłożony taką belgijską kostką. To Marek w tym momencie zrobił coś bardzo dziwnego, bo zamiast, wiesz, zejść po asfalcie, to on powiedział, zaczął się zachować jak pies Bernard. Wiesz, Bernardyn. I mówi, Krzyś, już po ciebie idę. Hał, hał, hał. Zaczął szczekać. No i usiadł na tyłku i zjechał po tej skarpie. Wiesz, ona nie była pionowa. Ona była dosyć stroma, ale... I wtedy, wiesz, no, ta różnica wzrostu była olbrzymia też. I Marek złapał Krzysztofa i zarzucił sobie go na ramię. Ale niestety tak, że głowa była z tyłu, nogi z przodu. I zaczął włazić z powrotem, zaczął się spinać po tej skarpie. Skarpa była... wiesz, z piaskowca. No oczywiście był wrzask, moja siostra krzyczała, zostaw go, przynieś go, idź asfaltem, wiesz, a Marek już taki, wiesz, rozbuchany mówi, co ty, wiesz, mówiła, to ja się na kolanach na Jasną Górę w Częstochowie spinałem, wiesz, i puściła nogę. I on spadł tak, że Krzysztofa głowa była pod nim, wiesz, a on miał dużą nadwagę w tym momencie. No ale wiesz, jak żeśmy zbiegli tam, to już Krzysztof, wiesz, był w zasadzie, wracał do przytomności. Roman mi potem mówił, że następnego dnia Krzyś przyszedł do paramotu, to mówił mi, oczy miał jak panda. No tego ja akurat nie zauważyłem, wiesz, ja niedługo potem pojechałem do domu, bo wydawało mi się, że wszystko jest jakoś uspokojone. I to był też okres, kiedy szalała grypa z Hongkongu. Wszyscy mieli tego samego lekarza, żeby było ciekawe. To był taki węgierski lekarz, nazywał się Roman Gabor. No i Krzysztof chodził, narzekał na ból głowy. Chodził do Gabora, do doktora Gabora. Doktor Gabor mówi, no co ci mogę, to jest ta grypa paskudna. I dawał mu aspirynę. Wiesz, Krzysztof był na tyle jeszcze, wiesz, koherentny, że napisał muzykę do następnego filmu, do The Riot. To był świetny, zresztą też, wiesz, duży hit. I potem, wiesz, potem był taki moment, że wszyscy się rozjechali, że oni się wszyscy mieli spotkać w tym, w Cortina d'Ampezzo i pojeździć na nartach, bo jechali do Skolimowskiego, który wtedy robił, zresztą finansowany przez Polańskiego, film Przygody Gerarda. A Krzysztof był jedyny, który był na polskim paszporcie i czekał na wizę. Także on już odnajął ten swój dom, tam się wprowadzi, wiesz, jacyś inni ludzie. I on się przeniósł do hotelu Sunset Marquis i nagle w dzień przed Bożym Narodzeniem zadzwonił do mnie Marek Niziński i mówi, Andrzej, Krzysztof leje mi się przez ręce. Ja mówię, natychmiast go zabierz do szpitala, na pogotowie. A Marek powiedział, mówi, Andrzej, jestem w dupę pijany, wiesz, jak ja będę jechał, to nikt nie dojedzie. No to wtedy, wiesz, to wtedy ja wsiadłem w samochód, pojechałem, zabrałem i Marka, i Krzysztofa i pojechaliśmy do Midway Hospital. I tam Krzysztof był na tyle jeszcze silny, że on z parkingu normalnie z nami przeszedł do poczekalni, potem wszedł do doktora Gabora, który już był przygotowany, bo ja zadzwoniłem do niego. No i potem, a myśmy siedzieli pod taką kaflowaną ścianą na ławeczce, Marek i ja, i czekaliśmy, aż Krzysztof wyjdzie. I Krzysztof wyszedł i usiadł między nami i... Nagle zobaczyłem, że on się zrobił biały jak ściana. Pot mu zaczął spływać tutaj po skroniach. I ja powiedziałem, Krzysiu, czyś ty mi powiedział, że ci się walną w głowę w Columbus Day? A on powiedział, Andrzej, oni są lekarze, oni się dokapują. I to były jego ostatnie słowa. I zemdlał. I myśmy oczywiście podnieśli tam raban. Wyskoczył doktor Gabor, zabrali go prosto na salę operacyjną, otworzyli czaszkę i były po prostu olbrzymie skrzepy i oni usuwali te skrzepy, wiesz, jak odkurzaczem, wiesz, wysysali to. No i niestety uszkodzili część mózgu. Wiesz, a w Polsce w międzyczasie krążyła legenda, że Krzysztof i Marek poszli na spacer, oczywiście już też pijani, wiesz, że Marek, że wpadli do wąwozu, wiesz, tam po pierwsze nie ma wąwozu, tam w ogóle się nie da chodzić, to było strome zbocze w Beverly Hills, wiesz, domy jeden przy drugim, ogrodzone takimi murami, wiesz, to wszystko się kupy nie trzymało, gdyby ktoś chciał sprawdzić te fakty, było łatwo, wiesz, zorientować, że to nie jest prawda. Długo byśmy mogli jeszcze Andrzeja Krakowskiego słuchać. Na zakończenie poproszę cię, żebyś przypomniał tytuł tego filmu, o którym mówiliśmy. Farewell. Farewell to my country. To jest opowieść o twoim rozliczeniu się z Polską i historia rodzinna. Ale są też książki, które napisałeś. No, trochę ich napisałem, tak. Takie, po które słuchacze Trójki powinni jako pierwsze sięgnąć, to? Dobrze, to jest Hollywood, jak stworzyliśmy Hollywood, bo i Hollywood uciekinierzy w raju. Teraz już kończę trzeci tom, który się będzie nazywał Hollywood 3, Żyjemy w ich snach. Ale to jest głównie po to, żeby pokazać Polsce, jak wielki wpływ miała na rozwój dzisiaj już światowych mediów. A teraz ukazała się książka, od której też zaczęliśmy, nowa książka Andrzeja z poradnika Perypatetyka. I to jest książka dwujęzyczna, po polsku i po angielsku. Myśli, frazy zaczerpnięte z głowy albo z lektur Andrzeja. Właśnie się ta książka pojawiła. Też Państwa zachęcam do lektury. Może 69. myślą skończę, bo ona świetnie opowiada o twoim życiu, o twoim życiorysie, o twoich doświadczeniach, o tym, co ci było dane, przed czym udało ci się uchronić, kim jesteś, kim byłeś i kim zostaniesz na zawsze. Zawsze czułem się bogaty, nawet gdy nie miałem pieniędzy.